राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 28 दिसंबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर थोरा बीकानेर में हुआ। राम याद करना होता है, स्मरण करना होता है, चिंतन करना होता है। एक याद आ जाती है, मान पुरानी बात है, सदा की बात भूली हुई है, मिट जाएगी, याद आती, स्मृति आ गई, वो स्मृति लब्धा, स्मृति प्राप्त हो गई। एक मान लेना है, मान लाने को स्वीकृति कहते हैं, अंगीकृति कहते हैं, स्वीकृति कहते हैं। तो मान लेना और स्वीकृति है एक सी है। उनको हम किन शब्दों से कहे, ये हमें ठीक बढ़िया मिला नहीं है शब्द। जैसे आप विवाह को स्वीकार कर लेते हैं ना, तो विवाह को स्वीकार कर लिया, मान लिया, तो मान लेने पर फिर विवाह हो गया, वो फिर उसे याद करना नहीं पड़ता, स्मरण नहीं करना पड़ता, विवाह हो गया, विवाह हो गया, ऐसा ये मिलती है, मैं पुरुष मेरे है, ऐसा करना याद नहीं पड़ता। तो इसको स्वीकृति हम कह सकते हैं, अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। और एक स्वीकार कर लिया, मान लिया, एक स्मृति है, वो स्मृति अंगीकार कर लिया। अभी कोई शब्द में बढ़िया नहीं मिलता, अभी जो मैं कहना चाहता हूँ वो शब्द नहीं मिलता है। आप ध्यान दें, जैसे हम भगवान के हैं, तो भगवान के हैं ये विस्मृति है, तो स्मृति आ जाए भगवान के, हमें यहाँ स्मृति हो गई, तो स्मृति है, मान लेना है, ये ठीक है। ऐसे ही जैसे हम अभी मुरली मनोहर दौरे पर हैं, हम बीनाश्रम में हैं, हम बीनाश्रम में, तो हम बीनाश्रम में ये याद नहीं करते, ना इसको जमाते हैं, ना कि माला जपते हैं। विवाह में तो विधि भी होती है, अग्नि की, ब्राह्मण की, मंत्रों की साक्षी होती है, इसमें साक्षी वास कुछ नहीं, सब सुता ही बीनाश्रम में हम समझ लिया, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, सीधी सरलता से स्वीकार कर लिया। अब उसको स्वीकार कहें, तो मानना कहें, तो स्मृति कहें, तो क्या कहें, बताओ, आप बताओ कुछ शब्द। हम बीकानेर में है अभी, हम बीकानेर में है, ऐसे माने ना, इसको क्या कहें, स्वीकृति कहें, मान्यता कहें, अंगीकार किया हुआ कहें, स्वीकार क्या कहें, क्या कहें, क्या नाम से कहें इसको, अपने आप ही हो गया, अपने आप, नाम तो कुछ होना चाहिए ना। अनुवचनीय है तो इसके लिए शब्द कहाँ से आएगा, ये अनुवचनीय है तो ये मानने का शब्द कहाँ से आएगा इसके लिए, ये तो समझने की बात रह गई, शब्द तो इसके लिए समझ नहीं, बात नहीं समझ नहीं तो नई बात होती है, ये मानने के बाद इनमें कोई बढ़िया शब्द नहीं आया है। मानो जिसमें परिश्रम कुछ भी नहीं, किंचित मात्र भी परिश्रम नहीं, स्वीकार कर देगा। इस तरह से मैं भगवान का हूँ। अब ये तरीका मैं क्या नाम कहे पता नहीं, ऐसे अगर इसको मान लगा हम भगवान के हैं, या विनाशर के हम नहीं है, विनाश को तो हमने माना है, भगवान के हम है, तो जैसे हम विनाशर में है ऐसे अपने मालिक हम भगवान के हैं। इस तरह से जिसको कुछ वो कोई परिश्रम नहीं, कुछ बाधा नहीं, कुछ याद करना नहीं, स्वतः स्वाभाविक ही इसको स्वीकार कर लिया कि भगवान के हैं, उसको स्मृति कर रही, स्मृति लगता मूल में शब्द और स्मृति आती है, तो स्मृति आ गई है तो विनाश हम नहीं है, विनाश में आए हुए हैं, और भगवान की तो हमें भगवान की हमें है, स्मृति कह दी भाव तो पकड़ का आया होगा कि हम भगवान के तो है थे ही, सदा ही थे भगवान के ही, भगवान के हैं। तो स्वतः ही होना चाहिए, जैसे विवाह हो गई बात ऐसे ही हो, याद तो करते नहीं, भूली होती नहीं, भूली कभी होती नहीं, ऐसी सुगम बात, इतनी सरल बात है, कठिनता का नाम निशानी नहीं, सीधी सरल बात है। अब विनाशर में है, इसमें क्या कठिनता हुई, क्या उद्योग किया, क्या स्मृति करी, क्या परिश्रम किया, जैसी ये बात है ऐसे बिना परिश्रम हम भगवान को मान लो भगवान के हैं, सीधी सारी बात है। जैसे आप सत्संगी हो, मैं सत्संगी हूँ मान लेते हो, जैसे किसी साधु के ब्राह्मण के मैं शिष्य हूँ ऐसे मान लेते हो, ये अपना है ये मान लेते हो, ये सत्संगी अपने हैं, ऐसे है। पहले से हम भगवान के थे, भूल मिट गई, भगवान की देह में आई, ऐसे अगर ये स्वीकृति हो जाए तो कितनी तो शुभम है, कितनी उच्च दृष्टि की बात है, क्यों रीति बात है, इसमें क्या परिश्रम होता है, क्या इसमें कठिनता होती है, कुछ भी कठिनता नहीं सीखी जाने का। जैसे वहां गंगा जी में मैंने कहा था, देखो भैया गंगा पहाड़ी है, नदी है, यू नदी है ये गंगा जी, अच्छा गंगा जी है ये, बस ये तो कहते ही गंगा जी, वह कोई लोग नहीं याद नहीं किया, मारा नहीं जपी, समझते थे भी कोई नदी है ऐसे ही, नहीं ये नदी नहीं गंगा जी है, हाँ ठीक ठीक है, ऐसे ही ये सब परमात्मा है, परमात्मा है, हम तो समझते थे ये संसार है, नहीं परमात्मा है ये सभी, ये किसी बात है। अब इनको किन शब्दों में कहे ये हमें पता नहीं है, सहजावस्था का निरूपण तो हम किस शब्दों में कहे, सहजावस्था ठीक है, ये शायद सहजावस्था है, उत्तम सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठ शास्त्र तीर्थ यात्रा दमा जमा, तो शायद स्वाभाविक परमात्मा ही है। तो स्वीकृति कहे, स्मृति कहे, सहजावस्था कहे, सहज कहे, स्वाभाविक कहे, स्वाभाविक अस्वाभाविक ये सब भी है, स्वाभाविक अस्वाभाविक, संसार है ये अस्वाभाविक है, और परमात्मा एक स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है, स्वतः है ही स्वाभाविक है, तो इसमें क्या परिश्रम स्वाभाविक है, तो सबसे ऊंची गीता में वासुदेव सर्वमिति सर्वमात्मा सुदुर्लभ, ऐसा ना ध्यान योगी के लिए कहा, न ज्ञान योगी के लिए कहा, न अष्टांग योगी के लिए कहा, न जैन योगी किसी योगी के लिए कहा, केवल भक्त के लिए कहा। भक्त चार प्रकार का, अर्थ जिज्ञास ज्ञानी, ज्ञानी भक्त है ये, ज्ञानी भक्त का लक्षण है। वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान माम प्रपंचित है, ज्ञान वाला ये वासुदेव सर्व है। अब इस बात को मान लो, समात्मा सुदुर्लभ, ज्ञान ही इतना दुर्लभ नहीं है, ध्यान ही इतना दुर्लभ नहीं है, अष्टांग योगी दुर्लभ नहीं है इतना, जितने लय योगी है ये कई योग है, सब योगों में सूर योग सब है, सबसे श्रेष्ठ है भगवान कहते हैं समात्मा से दुर्लभ। कितनी सुगम बात है, मेरे भाव तो आप समझ गए होंगे, इस बात को आप मान लें स्वीकार कर। ये दीक्षा कह दो, शिष्य वर्गिया कह दो, दीक्षा कह दो, परमात्मा की प्राप्ति कह दो, कितनी बात है ये परमात्मा में है, ये परमात्मा ही है सब। वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, इससे मेरे सरल होता है। तो सुगम से सुगम है, ऊंचे से ऊंची बात है, गीता सुदुर्लभ कहते ध्यान के लिए, गुणातीत के लिए, ऐसा नहीं आ सकता। गुणातीत ऐसा होते थे, युक्त इच्छित योगी सब लोग योगी है, अरे कई सुन गए स्थित प्रज्ञ है, सब गए तुम वेदा दीवा ब्राह्मण विदु महाभारत मामा ब्राह्मण आता है उसका नाम, वो ब्राह्मण कहते हैं। बड़े सूचको उपनिषद में ब्राह्मण नाम, इसका ब्राह्मण नाम है, ये मान लिया नहीं, ये ब्राह्मण है, जन्म से ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, मैं ऐसे लिखा। हम तो ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण को ब्राह्मण मानते हैं, परंतु उसमें से लिखा है। आप क्या पूछते हो? तत्व ज्ञान कैसे हो? पूछते हो इसकी दुवृत्ति आवती, दुवाल आवृत्ति उसमें आया, पहले आवृत्ति नहीं। तत्व ज्ञान कैसे हो इसमें है, वज्रसूचि को उपनिषद, उपनिषद है वो उपनिषद हमने दिया है। लिया है क्या पुस्तक में लाओ, कोई बात शुद्ध लाओ तो देखो, बंद सूची को उपनिषद। तत्व ज्ञान कैसे हो? तत्व ज्ञान सुलभ है, तत्व ज्ञान के सब अधिकारी है, तत्व ज्ञान के सब अधिकारी, कोई किसी ब्राह्मण का, किसी कोई किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी वेश का, किसी संप्रदाय का, कोई कह दो। कहने का मतलब है सबसे ऊंचा है, ऐसा मिलना मुश्किल है, ऐसा कठिन है, मिलना कठिन है, ऐसा होना भी जरूरी है। तो अपने आप विचार कर लो, तो अभी अभी अभी स्वीकार कर लो, अभी अभी अनेक जन्मों की बिगड़ी बात आज सुधर जा, अभी सुधर जा, तो वो राम को नाम भगवान है, जैसे जैसे है वह जैसे मेरे भगवान के हैं, अरे ये सब कुछ भगवान है, वासुदेव सर्वम इसका सब भगवान है, सब ईंट पत्थर चूना जड़ चेतन स्थावर जंगम यावन मात्र शुद्ध अशुद्ध पवित्र अपवित्र नरक स्वर्ग वैकुंठ भूलोक भूलोक मन लोक जल लोक तप लोक शत लोक अतल बितल सुतल तरातल सातल महातल पाताल सब सब परमात्मा है, परमात्मा है सब, परमात्मा है ईसा महात्मा से दुर्लभ, वासुदेव सर्वम परमात्मा से दुर्लभ। महाराज जी, जो होना सरल है तो मिलना कठिन कैसे है, ये थोड़ा क्या वासुदेव सर्वम ऐसा महात्मा होना तो कठिन नहीं है, लेकिन मिलना कठिन है। तो होना कठिन हो जाए तो मिल जाएगा कि नहीं? अब आज इतने सो भी आप मान लो तो महात्मा भी के मान इतना इतना महात्मा के साथ ही एक साथ ही मिल गया। मिलना कठिन, ये बात स्वीकार करते नहीं आदमी, स्वीकार करते तो कठिन तो है ही नहीं इसमें, फिर दुर्लभ रहेगा नहीं महात्मा ऐसा, फिर दुर्लभ कैसे रहेगा। शास्त्रों में दुर्लभ भी बताया है और सुगम भी बताया, दोनों बताया है। तत्व के जीवन मुक्त महात्मा दुर्लभ है बहुत, पद प्राप्त थोड़ा कठिन है ये बताया है। या सुसुकुम कर तुम गीता बोले तो सुसुकुम कर तुम, सुगम नहीं करता है करना है। तो कठिन क्या है कि इस बात को मानने वाले, जानने वाले, बताने वाले मिलते नहीं है। बताओ मैं तो क्या कठिन है, मेरे तो बहुत बड़ी बात ही थी ऐसी, ऐसे आदि मेरे को तो मैं तो क्यों बता दू, ये क्यों नहीं बता देते हो। मन मन बात ही मैं अगर जाऊंगा मैं तो यू बता दू सच सो, तो ये मन मा ये बता दे क्यों नहीं, सीधी सीधी बात है, तो सीधी बात है। वासुदेव सुदुर्लभ है, सुदुर्लभ है बात इतनी सीधी शिक्षा परमात्मा है, क्यों नहीं तो मानना इतना स्वीकार करना है, इतने दिन और कुछ काम नहीं है इसमें, कोई धंधा नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कोई ज्यादा जाना नहीं, क्या पसीना हो ऐसा क्या परिश्रम पड़े, सीधी बात है। ईश्वर परमात्मा ही है, अनेक रूप रूप आया विष्णु में, प्रभु विष्णु के अनेक रूप है, भगवान के अनेक रूप है। गीता में ईश्वर भरवत है विशेषता है, गीता में शुरू लोग बताया महात्मा शुरू लोग, आप इतने बैठे हो इसमें आप बोलते ऐसा, आप मान लो क्या कहूँ, मान लेना कहूँ, स्वीकार करना कहूँ, अंगीकार करना कहूँ, स्मृति कहूँ, क्या कहे नाम अकेले क्या जरूरत है, आप भाव तो मेरे समझ ही गए, मैं वो शब्द क्या कहूँ मन को आप समझ गए ना, ये कहना चाहता था वो तो समझ गया, आप क्या नहीं सुन रहा। सरलता हुए बगैर ये मानना मुश्किल है, सरलता होनी चाहिए वही मानते, अब कुटिलता है अंदर तो फिर बहुत, तो छोड़ दो कुटिलता हुई है, बस ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार वर्ण है, उन वर्णों में ब्राह्मण मुख्य है ऐसा वेदों में तथा स्मृतियों में भी कहा गया है। इस विषय में यह शंका उत्पन्न होती है कि ब्राह्मण नाम किसका है, अब सब शुरू होता है, क्या जीव ब्राह्मण है, क्या देह ब्राह्मण है, क्या जाति ब्राह्मण है, क्या ज्ञान ब्राह्मण है, क्या कर्म ब्राह्मण है, अथवा धार्मिक व्यक्ति ब्राह्मण है, जीव ब्राह्मण है ऐसा नहीं हो सकता, कारण के पहले हो पहले हुए और आगे होने वाले अनेक शरीरों में जीव एक रूप ही रहता है, जीव एक होने पर भी कर्मों के कारण अनेक शरीरों में धारण करता है, पर जब शरीरों में जीव एक रूप ही रहता है इसलिए यदि जीव को ब्राह्मण माने तो फिर सभी शरीरों में ब्राह्मण मानना पड़ेगा। तो क्या देव देह ब्राह्मण है, नहीं ऐसा भी नहीं हो सकता, चांडाल से लेकर मनुष्य पर्यंत सबके शरीर पांच भौतिक होने से एक रूप ही है, जन्म मृत्यु धर्म अधर्म पुण्य पाप आदि भी उसके समान ही देखे जाते हैं। ब्राह्मण का श्वेत वर्ण, क्षत्रिय का लाल वर्ण, वेश का पीला वर्ण, शूद्र का काला वर्ण है, ऐसा नियम भी नहीं है। यदि देह को ब्राह्मण माने तो पिता आदि के मृत शरीर को जलाने के पुत्र आदि के ब्रह्म हत्या आदि पाप लगने की संभावना आती है, देह ब्राह्मण को बढ़ाने बढ़ाने वाले को मजा लग जाएगी। तो क्या जाति ब्राह्मण है, नहीं ऐसा भी नहीं कह सकते, विभिन्न जाति वाले प्राणियों में अनेक जाति वाले बहुत से महर्षि उत्पन्न हुए हैं, जैसे मृग से सिंह में गए, कुश से कौश गए, जम्बू शियार से जाम्बू गए, वाल्मीकि से वाल्मीकि वाल्मीकि है, मल्लाह की कन्या से व्यास है, वर्ष पृष्ठ है, गौतम है, उर्वशी से वशिष्ठ है, कलश है, घट है, घट से पैदा अगस्त है, उत्पन्न हुआ ऐसा माना जाता है। इन जाति के बिना भी पहले बहुत से पूर्ण ज्ञानवान ऋषि हुए है, अतः जाति ब्राह्मण नहीं है। तो क्या ज्ञान ब्राह्मण है, ऐसा भी नहीं कह सकता, बहुत से जनक अश्वपति आदि क्षत्रिय आदि भी परमार्थ को जानने वाले तत्व ही हुए हैं। अतः ज्ञान ब्राह्मण नहीं है तो क्या कर्म ब्राह्मण है? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। संपूर्ण प्राणियों में प्रारब्ध संचित क्रियावान कर्मों की सधर्मता देखी जाती है। कर्म प्रेरित होकर मनुष्य क्रिया करते हैं, अतः कर्म ब्राह्मण नहीं है। तो क्या धार्मिक व्यक्ति ब्राह्मण है? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत से क्षत्रिय आदि भी स्वर्ण का दान देने व करने वाले हुए हैं, धार्मिक ब्राह्मण नहीं है। तो फिर ब्राह्मण नाम किसका है? जो कोई अद्वितीय आत्म जाति गुण तथा क्रिया से रहित है। अद्वितीय परमात्मा है ना, वो क्रिया गुण से रहित है, कर्मों के क्षय विकार आदि समस्त दोषों से रहित है, सचित आनंद तथा अंत स्वरूप है, स्वयं निर्विकल्प है, अनंत कल्पों का आधार है, अनंत प्राणियों में अंतर्यामी रूप से रहने वाला है, सदा वर्तमान नित्य रहने वाला है, आकाश की तरह सबके भीतर बाहर पूर्ण है, अखंड आनंद स्वभाव वाला है, अप्रमेय है, अर्थात इंद्रियां और अंतकरण का विषय नहीं है, केवल अनुभव जानने योग्य है, तथा अपरोक्ष रूप से प्रकाशित होने वाला है। उस परमाणु तत्व का अष्टामलक की तरह साक्षात करके जो कृतकृत्य ज्ञात ज्ञात भी प्राप्त प्राप्त भी हो गया है, जो काम राग आदि दोषों से रहित है, सम दम आदि संपन्न भाव वाला है, मात्सर्य तृष्णा आशा मोह आदि से रहित है, जिसका चित्त दम्भ अहंकार आदि दोषों से निर्लिप्त है, वही वास्तव में ब्राह्मण है। ऐसा श्रुति स्मृति पुराण इतिहास सभी का अभिप्राय है। इसके सिवा अन्य किसी भी प्रकार से ब्राह्मणत्व की सिद्धि नहीं होती। इसमें तो वही कह नेता लक्षण वेदन हो, मैं तो कहूँ आप इतना ही मान रहे हैं कि परमात्मा है, हमारी बात बहुत शुभ है। इसमें तो तत्व की तत्व के निकाल ब्राह्मण है, जो जीवन मुक्त है तब तो ज्ञान हो गया है, वो ब्राह्मण है। इसे दुआ से जो कोई अद्वितीय आत्म जाति गुण क्रिया से रहित है, विकार आदि समस्त दोषों रहित है, सचित आनंद तथा अनंत स्वरूप है, स्वयं निर्विकल्प है, अनंत कल्पों का आधार है, अनंत प्राणियों का अंतर्यामी रूप से रहने वाला है, सदा वर्तमान है, आकाश की तरह सबके भीतर बाहर परिपूर्ण है, अखंड आनंद स्वभाव वाला है, अपरमेय है, इंद्रियों का विषय नहीं है, केवल अनुभव से जानने योग्य है, तथा अपरोक्ष रूप से प्रकट करने वाला है। उस आत्म तत्व का अष्टामलक की तरह साक्षात करके जो कृतकृत्य ज्ञात ज्ञात प्राप्त प्राप्ति हो गया है, ये बात हुई अष्टामलक कृतकृत्य प्राप्त प्राप्ति हो गया है। काम राग आदि दोषों से रहते हैं, समदम आदि संपन्न मन भाव वाला है, मात्सर्य को तृष्णा आशा वो आदि से रहते हैं, जिसका चित्त दम्भ अहंकार आदि दोषों से निर्वृत्त है, वही वास्तव में ब्राह्मण है। ऐसा श्रुति स्मृति पुराण इतिहास का अभिप्राय है। इसके शायद किसी भी प्रकार से ब्राह्मण की सिद्धि नहीं होती। आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म है, ऐसा मानना चाहिए। आत्मा सच्चिदानंद ग्रहण स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म मानना चाहिए, यह उपनिषद है। सच्चिदानंद आत्मानं अद्वितीय ब्रह्म भावेद आत्मानं सच्चिदानंद ब्रह्म भावेद उत्युपनिषद। छोटा उपनिषद लगा और बड़ा बहुत ही बढ़िया है। इसके बारे में क्या है कि ये छोटा है? छोटा दिया है, ब्रह्म ज्ञान कैसे हो इस पुस्तक में है। तो अब ये बात कही है ना, और गीता कहती है समात्मा सुदुर्लभ है, दुर्लभ में क्या वासुदेव मान लिया, ये सब लक्षण आ जाएंगे। आप ऐसा स्वीकार कर लो, ये सब लक्षण आ जाएंगे उसमें। अभी आप स्वीकार सब परमात्मा ही है, राग द्वेष कहाँ रह गए? मैं तो इतनी बात कहता हूँ, सुबह भी इतना लक्षण आ गया, डर जाओगे, ऐसा कहता आया नहीं हमारे भी तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, पर सबसे परमात्मा है, अंत में तत्व तो परमात्मा ही है, उसको मान लो परमात्मा है। अब ऐसे नीचे दूसरी बात नहीं थी, भाई दूसरी है ही नहीं परमात्मा ही है, जो राग है दूर का राग दूर का है, राग परमात्मा ही है, कोई वृत्ति आओ के परमात्मा है, कोई याद आओ की परमात्मा है, कोई दीख है परमात्मा है, कोई सुनने वाले की परमात्मा है, कोई स्पर्श करने वाले की परमात्मा है, शुभ बात बताइए। आप माने न माने स्वीकार कर, आपकी मर्जी है, स्वतंत्र है, आप माने न माने, बात ही थी। हमने देखा आपका तो जीवन अच्छा लगा, वो बात इतनी बढ़िया बात बता लगे, बड़ी पुस्तक दे दिया, किया तो ये लगा कि तत्व ज्ञान से बहुत नजदीक की बात है, इसके बारे में। हाँ तो ये बहुत बढ़िया है, अपने किया है भाई, अपने को अच्छा लगा। नारायण नारायण नारायण नारायण भी ये हमारे को दिख है, चाहे न दिखे, ध्यान में आवे चाहे न आवे, अनुभव हो चाहे न हो, बात यही है, यही है बात। इसमें क्या जो रहा बताओ, अपने चाहे अनुभव हुआ चो न हुआ हो, देखने में आवे चाहे न आवे हो, बात जो सती सात कहते हैं, उपनिषद के वेद कहते हैं, खास भगवान कहते हैं गीता में सात स्वयं, इतनी सी बात। नारायण नारायण नारायण।